یا سیدی، اگر طلباء کوئی غلطی کریں تو استاد انہیں کس حد تک سزا دے سکتا ہے؟ ضرب شدید کی تو اجازت شرعاً نہیں ہے. اب حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اسکول میں ٹیچر مارے تو بھلے مارے، مرغا بنائے تو بھلے بے ہوش ہو کے گر جائے تو گر جائے، لیکن دینی مدارس میں اول تو پڑھنے آتا کون ہے؟ بہت تھوڑے ماں باپ ہیں کہ جو شاید وہ دلچسپی کے ساتھ اپنی اولاد کو علم دین پڑھاتے ہو، ورنہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بیچارے طلباء اس صورت میں وہ طلباء بنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جب آتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ سے ترکیب بنا کر آ جاتے ہیں، پتا نہیں کس طرح بیچارے تشریف لاتے ہیں، ماں باپ خرچہ بھی نہیں دیتے، حالانکہ اسکول کالج میں سب پلے سے خرچہ ہوتا ہے، لیکن جامعات اور مدارس میں ان کو مفت کا کھانا چاہیے، روپے اچھا چاہیے، معیاری چاہیے. یہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں ان باتوں کو، کہ بڑا مطلب ہے کہ فرق ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے اس یعنی کہ موجودہ نظام میں. ایسی صورت میں طالب علم کو اگر مارتے ہیں تو اس کو بھاگنے کا یا تو بہانہ مل جاتا ہے یا ان کے ماں باپ کو روکنے کا بہانہ مل جاتا ہے. لہذا ہم نے اس میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑے تجربات ہوئے مار کٹائی پر، بڑے مسائل ہوئے. تو اس لیے اپنی ترکیب یہ ہے کہ بالکل بھی طالب علم کو استاذ نہ مارے. ہم نے مارنے کی اپنے جامعات اور مدارس المدینہ میں اس کی اجازت نہیں دی ہے. اگر سزا دینی ہے قصوروار کو تو اس کی بھلائی کی نیت کرے، اپنے اوپر غور کرے. بارے شریف میں لکھا ہے کہ جیسے کہ اپنے بچے کو، اگر اپنا بچہ بھی یہ غلطی کرتا تو اس کو بھی اتنی ہی سزا دیتا جتنی آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. اگر اس کی رعایت کرتا تو اس کا مطلب اپنا غصہ نکال رہا ہے استاد اس پر، اب تو گناہگار ہوگا، ظلم ہوگا. یہ جس کو خامخواہ مار رہا ہے، اپنا بیٹا ہوتا تو ہرگز نہ مارتا. تو یہ بھی اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اس میں، کہ بعض اوقات استاد غصہ نکالتا ہے، غصہ آ جاتا ہے تو تڑا تڑی لگا دیتا ہے، اور جب موڈ اچھا ہوتا ہے تو بڑے بڑے جرائم پر بھی چشم پوشی کر جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں ترکیب یہ ہے جامعات و مدارس میں کہ اس کی بھلائی کی نیت کرے اور اس کی صحت اور قوت برداشت کے مطابق اس کو اس طرح کی سزائیں دیں. مثلا سب کے سامنے مہذب الفاظ کے ساتھ شرمندہ کریں، یعنی کہ گالیاں بکیں. سنا ہے بعض لوگ معاذ اللہ گالیاں بھی بک دیتے بعض جگہ، ہمارے جامعات کا نہیں سنا لیکن وہاں سنا ہے میں نے کہ دیگر مدارس کا گالیاں دیتے ہیں، واللہ اعلم. تو مہذب انداز میں شرمندہ کریں. اب اس میں دیکھو نفسیات کی پرکھ ضروری ہے، کہ بعض طلباء بڑے حساس ہوتے ہیں اور بہت ہی اس معاملے میں مطلب سمجھدار ہوتے ہیں، کہ ان کو اگر استاد اتنا کہہ دے نا آپ نے سبق یاد نہیں کیا، آپ نے اچھا اگر آئندہ نہیں کیا یاد تو پھر درجے سے باہر نکال کر کھڑا کر دوں گا. میرے خیال میں یہ بہت ہو گیا اس کے لیے، وہ شاید زمین کے دیکھے گا کہیں پھٹے تو گھس جاؤں اندر، اتنا اس کے لیے کافی ہے. اچھا اب دوسرا کوئی ہے کہ وہ اس سے کم درجے کا ہے، اب یہ آپ نفسیات جانتے ہیں اس کی، بگ یاد نہیں کر کے آئے، کھڑے جاؤ، چلا کھڑے جاؤ، جب تک یہ درجہ چلے گا آپ بیٹھیں گے نہیں. اب وہ کھڑا ہے، اب وہ کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھے تو پھر اس کو ادھر ادھر مت دیکھو، جہاں سجدہ کرتے ہو نا اس جگہ دیکھے جاؤ، نظر نہیں ہٹنی چاہیے، خبردار. اب وہ پاؤں کو ذرا گھٹنے کو ٹیڑھا کر کے کینچی بنائے گا، کینچی بھی نہ بنانے دی جائے، کہ بالکل سیدھے کھڑے رہو، یا کتاب کو دیکھنا مقصود ہے کتاب کو دیکھتے رہو، یا بلیک بورڈ جو ہے اس کو، تو یہ کہ اس کو نظر بھی ادھر ادھر نہ گھمانے دے اور ٹانگیں بھی ٹیڑھی ترچھی نہ کرنے دے، اس کو تھوڑی تکلیف، یہ اس کا درجہ ہے. اچھا کوئی اس سے بھی دو قدم آگے اس کو پھر چلو درجے کے باہر کھڑے رہ جاؤ، اس کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا، اور نظر بھی رکھی کہ بھاگ نہ جائے، اور دیوار سے ٹیک لگا، اے دیوار سے ٹیک لگا کر نہیں، یہ ذرا بیچ میں کھڑے رہ جاؤ تاکہ میری نظر بھی رہے تم پر، یہ اس کا. اب کوئی اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہے پھر کھڑے ہو جاؤ، دونوں ہاتھ اونچے کر لو. اب وہ دونوں ہاتھ اونچے کر لے اور کھڑا رہے، اب اگر وہ یوں تو کرے گا تھکے گا نہیں، سیدھے بالکل آپ کی کونی مڑنی نہیں چاہیے، اور ٹانگیں بھی نہیں مڑنی چاہیے، بالکل سیدھے الف کی طرح سیدھے، اس کو بھاؤ پتا چل جائے گا کہ اگر 25 ڈنڈیاں پڑتی تو شاید چل جاتا کہ جلدی چھوٹ جاتا میں، یہ تو ایک گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک میں نے وہ عرض کیا نا کہ اس کی قوت برداشت کے مطابق. تو یہ کہ نفسیات کے مطابق سزا دی جائے، لیکن مار دھاڑ کی اجازت نہیں، ڈنڈا دکھانے کی اجازت نہیں، بلکہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. رکھو گے تو اٹھاؤ گے اور دکھاؤ گے، دکھاؤ گے تو کبھی لگاؤ گے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو ناظمین جو سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اگر کسی درجے میں ڈنڈا دیکھے تو مہربانی کر کے وہ ڈنڈا جو ہے وہ ہٹا دیا کریں، نہیں تو یہ اب جھنڈے ہیں نا، جھنڈے نکل کر بھی ڈنڈے کہیں ترکیب میں آ جائیں گے، اور ان ڈنڈوں سے مارنا بھی پھر پتہ نہیں مسئلہ ہوگا کہ یہ تو اسی شاید مد میں کسی نے تحفے میں وہ دیے ہوں جھنڈے کے لیے، اس کو مارو گے تو یہ بانس ہے تو پھٹ جائے گا، یہ تو پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مسئلے کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے درجوں اور مرتبوں کے مطابق سلوک کرو. اب یہ سادات کرام ہیں، اب ان سے تو بہت ڈرنا پڑے گا، جو قاضی بھی حد جاری کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیت کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا تو دھو رہا ہوں، وہ تو حد تو لازمی ہوتی ہے نا، حد اور چیز ہے، اور اپنے شاگرد کو سزا دینا اور چیز، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو انہیں سید کے معاملے میں زیادہ رعایت کرے، بلکہ غالباً سید کو ادب کی باتیں استاد شروع کر دینا، شہزادے آپ کو تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میں تو آپ کو مار بھی نہیں سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں شہزادے، آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے. میرا خیال ہے یہ بہت ہو جائے گا، اتنے اگر دو چار جملے بول دیے نا سید صاحب کو تو وہ ترکیب میں ہو سکتا ہے آ جائیں کہ آئندہ پھر مجھے شرمندگی ہوگی اور سب دیکھ رہے ہوں گے شاہ جی شاہ جی، تو شاید یہی کافی ہے اس کے لیے سزا. سزا لیا کہ نفسیات کے مطابق اس کی، کیونکہ شہزادے کو بھی نارے سکھانا تو ضروری ہے، اس کو نہ سکھانا بھی تو جرم ہے نا، سکھانا بھی ضروری ہے، اور اس کو مارنا بھی نہیں ہے، سزا بھی ایسی نہیں دینی جیسے کہ اس کا خاندان بڑا عالی شان ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ہر صورت میں ضروری ہے. مہربانی کر کے احتیاط احتیاط احتیاط سے کام لیجیے، انشاءاللہ ان قریب عالم با عمل کے 9 حروف کی نسبت سے دعوت اسلامی کے جامعات و مدارس کے اساتذہ کے لیے 9 مدنی پھول پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان قریب آج کل میں ہی چھپ کر آ جائیں گے انشاءاللہ، ان کو دے دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیجئے، میننگ یہ کہ اپنی ڈائری میں چشمہ کر لیجئے اور اس کو تو وقتاً فوقتاً نظر پڑتی رہے گی تو آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.